जब तुम उनकी निगाहों में ओ ना छुपा पाओगे तुम आंसू इतने देंगे दर्द बनके हम तुम्हारे जहन में उतरेंगे मौत से मिला के तुमको जिंदा ही छोड़ देंगे हश पे लाके किससे को हंसी मोड़ देंगे ओ मन भर सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे।